यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण नवमी मंगलवार सन 2051 तदनुसार 30 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनाश्रम में हुआ। राम बात आई हो भगवान के शरणागत संतों की वाणी में आया है नारायण नारायण नारायण पतिव्रता रह पति के पासा यो साहेब के ढिगरह दासा। ये शरणागत की बात बताई है। जैसे आप लोगों की कन्या जब सब तरह से आपको ही मानती है, आपकी पुत्री है, आपका ही कुटुंब है, सब कुछ है, परंतु जब आप कन्यादान कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, जो भार है उसको अर्पण कर देते हैं, तो वो कन्या उसी घर की हो जाती है, गोत्र भी उसी घर का हो जाता है और वो उसी घर की अपने आप को मान लेती है, पिता के घर को भी अपना मानती है, आदर रखती है, और रखते हुए भी उसके मन में बात ये बैठी रहती है कि मेरा घर वो है, ये घर मेरा नहीं है। पिता से चीज मिलती रहती है, कपड़ा है, रुपए हैं, वस्तु सहायता मिलती रहती है, मिलने पर भी वो अपने पिता के घर की नहीं मानती। घर जो ससुराल है उसी का ही मानते हैं, यही घर है, और वहां रहते रहते वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, तो उसको याद ही नहीं रहता कि मैं पहले दूसरे घर की थी। बिल्कुल कई बार ये बात सुनाई है, पड़पोते की स्त्री वो उधर आ गई तो कहते घर खोयो पराई जाई, इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो उस समय में ये नहीं याद रहती कि मैं भी तो पराई जाई हूँ, उसको याद ऐसे ही मैं तो यहाँ की हूँ, बेटा है, पोता है, पर पोता है, सबकी माँ दादी परदादी, मैं तो यहाँ की हूँ। तो वो बदलते कितनी बदल गई जिसमें ये स्मृति भी नहीं आती कि मैं भी पराई जाई हूँ। तो जैसे उसका भाव होता है ऐसे भाव शरणागत का हो जाना चाहिए। आज अभी अभी अभी मैं भगवान का हूँ ये मान ले। जैसे ब्याह होता है तो उसमें बहुत से लोग बराती आते हैं, गांव के होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनके भीतर ये मान लेती है, ब्राह्मण की अग्नि की साक्षी में ब्राह्मण कह देता है और वो मान लेती है। ब्राह्मण कहता है बेटी ये तेरे घर है, अब इनके पास पीछे जाओ, और अग्नि की साक्षी में, मनुष्यों की साक्षी में, ऐसे ही आप अगर कृपा करें मेरे पर तो मेरे कहने से आप मान लेगा हम भगवान की हो गए। उसमें इसमें बड़ा फर्क है, वो तो उस घर की नहीं थी और बन गई, और आप हमसे तो भगवान के हैं। भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरा अंश है और भगत कहते हैं कि ईश्वर का अंश है, तो हम पहले से ही भगवान के हैं, तो हम नए नहीं होते, हमारी तो भूल मिटती है। हम जो भगवान के होते हुए भूल गए थे वो याद होनी है, अपने नए बनते नहीं है। लड़की तो नई बन जाती, तो नई बनने में तो जोर आता है, पुरानी बात की याद में क्या जो रहा है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा प्राप्त हो गई। स्मृति और लब्धा का मतलब है याद आ गई, हाँ भाई ठीक है। हम तो भगवान के हैं, ऐसा कुछ भगवान का है। आप लोगों को जैसे तो आज जिन बंदों ने पहले मान लिया है उसके लिए क्या कहना है, वे भी भगवान की अर्ज नहीं। पर जिन लोगों ने ये नहीं माना है, आज नई बात आप मालूम देती हो तो आज मेरे कहने से इतने आदमियों के भीतर समुदाय इतने बराती घर वाले आदमी होते नहीं है, इतने कन्यादान के समय विवाह के समय इतने आदमी थोड़ी होते हैं, आत्मा आदमी ज्यादा है और वे तरह तरह के होते हैं। ये एक ही तरह के हैं, सत्संगी है, भगवान की तरफ श्रद्धा विश्वास रखने वाले हैं। सत्संग के लिए इतने जल्दी उठकर यहाँ आए हैं तो बिना भाव ही आए, भगवत भाव हुए बिना, भगवान की तरफ रुचि हुए बिना कोई आया है। बाहर गांव से आए तो छंटवे आए, छंटवे खास खास आदमी खास खास आदमी मेरा गया अभी। अगर मैं विचार करूं तो ये सब वंदनीय है, नमस्कार करने लायक है, ये मामूली आदमी नहीं है। आजकल के जमाने में भगवान की तरफ श्रद्धा रखकर इकट्ठे होने वाले कोसों से आए, गुजरात से आए भाई, गुजरात से, भावनगर से, अब विचार करो दूर दूर से आए तो आए हैं तो वो भावना से ही आए ना। तो भगवान के भाव से आए हुए मनुष्यों में अगर आप स्वीकार कर लें, मैं आप सब भी मिल करके हे नाथ मैं तो आप हूँ, एक एक कह देगा हे नाथ मैं तो आपका ही हूँ। ये क्या है कि भगवान की होते हुए भगवान का होना है। जैसे लड़का माँ से कहे कि तेरा बेटा नहीं होगा और इस करे तब ये करे, वो समझता है कि माँ के बड़ा भाई नुकसान हो जाएगा, मेरे बिना कैसे माँ को काम चलेगा। फिर कहता माँ मैं तेरा हूँ, माँ कहती मेरे तो है ही, जो अपने सब लोग कह दो तो क्या हर दे। मन से भीतर से सच्चे हृदय से कहे ना तो मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। अब अच्छा हो मंदा हूँ भला हूँ बुरा हूँ वो तो कौन जैसा हूँ आपका। अब इसमें संदेह नहीं है, अब कोई संशय नहीं है। अब संशय तो पूछ लो भाई, किसी के संशय हो तो पूछ लो, शंका हो तो पूछो, उनकी बात करें अपने। अब शंका नहीं है तो मान लो, अब संदेह हो तो पूछो, आप कोई पूछो कि हम भगवान के नहीं हुए हुए संदेह, ठीक है ना, हम भगवान के हैं, हम अच्छे हैं मंदे कैसे हैं जैसे हैं भगवान के हैं। अब भगवान के होने पर हमारे जो मंदा बना है खराब बना है कमी है वो भगवान दूर करेंगे। हम तो केवल भगवान के बने रहें, जैसे बच्चे माँ का बना रहता है, अब माँ नहलाती है स्नान कराती है कपड़े बदलती है प्यार करती है दूध पिलाती है भोजन कराती है, सब कुछ माँ करे, बच्चे को क्या करना पड़ता है। ऐसे हम भगवान के हो गए, अब माँ माँ माँ को छोड़ना नहीं चाहते, इतनी बात हमारे जो भगवान को हम छोड़ना नहीं चाहते, भगवान से अलग हमारे मन नहीं लगेगा, उसका नाम लेते रहे उसका चिंतन करते रहे उसके बने रहे उसके होकर उसके ही बने ही रहे निरंतर, ये तो हमारी बात है। और हमें करना क्या है, निरंतर तो ईमानदार निरंतर रहता है, लड़की निरंतर ही ससुराल की रहती है, कभी अंतर पड़ता है एक दो दिन चार दिन कभी बीच में ससुराल की न हो जाए, ऐसा होता है कैसे कैसे होता है वो भी नहीं सकता। इस वजह से हम भगवान के हो जाए जिसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। क्या गति आगे बताओ, ठीक है तो बस ठीक मान लो। अब देखो आजकल शंका होती है उसके लिए बात बताऊं, आप में कोई ऐसा सज्जन हो कि हमने अपने जान करके और इस माँ के और इस पिता के द्वारा हम जन्मे हैं, हम वो घर में हमने सम्मति ली, हमने विचार किया, फिर हमने जन्म लिया, ऐसा कोई भाई हो तो पूछो, बोलो। तो भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान ने तो अपना कर लिया है। आपको अपनी चीज को मालिक मर्जी के मुताबिक रखे, जहां चाहे वहां रखे, जब चाहे बदल दे। तो हम लोगों को जन्म दिया है वो भगवान ने दिया है, तो भगवान अपने को अपना समझता है ना मेरे को। और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवे तो भगवान आपसे हमारे से सम्मति लेते हैं क्या? तेरे बुखार दे दें, तेरा धन नष्ट हो जाए, तुमको धनी बना दे, ऐसे पूछते हैं क्या? क्यों पूछते हैं? अपने है ही क्या पूछे? बालक को स्नान कराने में, कपड़े उतारने में, नरे पहराने में माँ सम्मति लेती है। बल्ले बच्चे की क्या बच्चे मुझे उम्र के क्या समझ लेती? जैसे माँ ठीक समझी वैसे कर देती है, ऐसे भगवान की मर्जी पिता कर देती है। ऐसी माँ है बड़ी। आप मिजाज गए तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, मंदिर मुला कर देते हो। राम की चाहे जो ही राम जी जो कराते सो होता ही है, अपनी मर्जी से आप कर ही नहीं सकते। तो भगवान ने तो ले लिया ना शरण में, भगवान के शरण तो है, जन्म भगवान ने दिया। अभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भगवान भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, तो ये कोई हमारे उद्योग से होता है? जैसे कल अपना समारोह होगा, आज वो भगवान का उत्सव होगा, सुबह भगवान का होगा उत्सव, नंदोत्सव। तो ऐसे में हम लोग सम्मिलित हो गए तो कोई हमारे मन से हुए? यहाँ के सज्जन पैसा लगाने वाले भी क्या ये अभिमान कर सकते हैं हम पैसों के बदले ऐसा कर लें? कर सकते हैं क्या? अब मेरे को कहो तो आपको ये विश्वास है कि मैं अपनी मजबूत है इतना आदमी इकट्ठा कर लू, है सामर्थ्य है तो बैम है आपका, मेरी तो नहीं है सामर्थ्य, सच्ची बात है। और आपकी सामर्थ्य कितने इकट्ठे हो जाओ क्या सच्ची बताओ? भगवान की मर्जी हुई है, भगवान से भगवान के जन्म भगवान थे वो हो ही गए भगवान के, अपनी मर्जी से हमारे को कहीं ले जाते हैं करते हैं, तो भगवान के हम है। इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि भगवान के हैं। कोई परिस्थिति आती है तो भगवान ही भेजते हैं, हम अपनी मुद्दा पे क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हमारे में स्वतंत्रता कहाँ है? अपनी मर्जी के मुताबिक बुखार आ जाए तो दूर करना हाथ की बात नहीं है, बुखार कौन सा लाते हैं हम, आ जाता है, नफा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, घर में कोई जन्म जाता है, कोई मर जाता है, वो हमारे अधीन है क्या? हम चाहे जो कर रहे क्या? अरे भगवान किए न गोपक किए न करी गोपाल की हो बोलो, राम की न चाहे सुई हो ही, करे अन्य था नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं है। तो राम जी अपने मतली मुताबिक अपने पर बर्ताव करते हैं, पर चाहे जैसी परिस्थिति में भेजते हैं, तो हम भगवान जी तो है ही सब तरह से। अब केवल एक बात बाकी रही है, जिन लोगों ने नहीं माना है वे मान ले, माना माने हुए हैं, नहीं क्या माने, बचपन हम तो माने हुए भगवान के हैं, दूसरे कृपा कर गए। और जो दूसरे गांव से आए हैं, जो सत्संग नहीं किया है, नहीं माना है, तो मान ले हम भगवान के हैं। मारवाड़ी कहावत है, गलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावड़ो, अच्छे मंद है, भोले है, बुरे है तो आपके है ना, है जैसे है तो आपके ही। अरे पूत होता है वो कपूतर सपूत दोनों होता है कि पूत नहीं होता? अरे कपूता ही हमें मिटानी है, बहुत वर्षों जन्म से कपूता ही हुआ, कपूता ही मिटानी है अपने। जब भगवान को पुकार कर मिटाओ, मिट जाएगी भगवान की मर्जी से, भगवान की सहायता से, तो कितनी बढ़िया चीज है। आज एक आनंद होना चाहिए कि भाई अब तो हम इस उत्सव में आए, जन्माष्टमी गए तो हमारा तो बड़ा भारी लाभ हो गया, हम तो हमारा तो बदल गया, भगवान भी हो गए हम, इतने आदमियों में इतनी साक्षी में हम भगवान के हैं। एक आनंद होना चाहिए, चलते फिरते उठते ही आज तो मौज हो गई, आज एक नई बात मिल गई, हमें खाली नहीं था इधर, हम अपने क्या मानते थे, किसी गांव का, किसी घर का, किसी जाति का ये मानते थे, अब ये तो सब बनावटी है, यहाँ जो जन्म लिया है, जाति है, नाम है, ये तो बनावटी है ना, नाम तो पेट में नहीं था 10 दिन तक, जब तक नाम निकाल नाम था ही नहीं, बच्चा जन्म है यूं ही कहते थे, ये नाम वाम को पकड़ करके हम फिरते थे, अरे हम तो भगवान के हैं, भगवान ने कृपा करके जन्म दिया है तो हम तो भगवान से हैं, कितनी बढ़िया बात है। क्या कह रहे भगवान तो अपना मानते हैं, परंतु आप स्वयं मन से काम करते हो वो सब भगवान का कराया थोड़ी करते हो, अपनी मर्जी से खाते पीते हो, सोते हो, जगते हो, तो सावधान रहो, भगवान का नाम याद रखो, माँ माँ करता है बालक, बालक और क्या करता है, माँ माँ ही करता है और क्या करता है सब, आप बताओ इतने बैठो कोई सज्जन बताओ माँ का क्या काम करता है, वो कोई धंधा करता है, कोई सेवा करता है, केवल माँ माँ माँ करता है, ऐसे राम राम राम करते रहो, अरे वो विरुद्ध काम कोई करता ही नहीं, अरे माँ माँ करता रहे तो फिर माँ आप ही रक्षा करती है, ऐसे राम राम करते रहो, माँ है माँ हमारी माँ है, मानो मानो तो हमारी माँ है, माँ की गोदी में बैठा बड़ा बलवान मानता है, रहता मारो थमका देता है, और जब तक माँ की गोदी में मेरे को डर किस बात का है, माँ की गोदी वाला दो नहीं मानता कि माँ दूजी है मैं दूजा हूँ, यही कहते हैं कि द्वितीय भाई में द्वितीय भाई भाई में होती द्वितीय नहीं, माँ तो हमारी है ना, द्वितीय कहा है, दूसरी है ही नहीं, हम माँ के माँ हमारी, ऐसे अपने आप में रखे तो हम भगवान के हैं। आज ये दीक्षा होगी जन्माष्टमी के बाद नवमी के दिन सुबह, हमारा भाव बदल गया, हम तो बदल गए, बदले क्या है, पहले याद नहीं थी, थे तो भगवान के ही पहले, क्या किसी और के थे, सबका मालिक भगवान है तो हमारा मालिक रुझा है कोई, सब संसार के मालिक भगवान तो हमारे मालिक भगवान, तो भगवान के हम थे, पर इन्हें ख्याल नहीं था, आज ख्याल हो गया, ये तिथि लिख लो और मैं याद कर लो, मन में बैठा लो कम भगवान के हो, तो आज ही काम हो गया सब, और किसी की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, लोग तो दीक्षा देते हैं सभा में, मैंने सुना सब कहते हम तो चेला बन गए सब, गुरु जी कहते हमारे चेला बन जाओ, हम हमारे चेला नहीं कहते हैं, हम तो कहते जिसके है उसे हो जाओ, बताओ ना तो आपने भेंट मांग दिए ना आपको चेला मांग दी, भाई चेला बन जाओ हमारे शिष्य बन जाओ, हमारी रुचि ही नहीं है, चेला बनेगा हमारे मन में ही नहीं है, चेला बनाने वाले सभा सभा में कह देते हैं तो तुम चेला हो, सबको हमने दीक्षा दे दी, तुम्हारे को मंत्र दे दिया, तुम हमारे चेला, हमने सुनिया है सब, आप गुरु पान की मालूम ही है, हम तो ऐसा नहीं कहते, हम तो कहते हैं आप जिसके हो उसी के ही रहो, क्या हम तो ऐसा कहते हैं कि जैसे ब्याह में ब्राह्मण कहता है, अग्नि की ब्राह्मण की मंत्रों की साक्षी में ब्राह्मण कहता है भाई तुम्हारा ये पति है, बच्ची को अपनी पुत्री समानी समझता है वो, कि जाओ बेटा ये तुम्हारे घर है इसे पीछे जाओ, तो कन्या को कह देता है, कन्या मान लेती है, अब मानने बाद किसी भाई को याद है कि भाई किस ब्राह्मण ने किया था, उस ब्राह्मण को पूछते हो क्या कभी, लोग तो हमारे चेले बन जाओ, हमारे चेले क्यों बन जाए, ब्राह्मण को याद ही नहीं करते, कदे कम से कम उम्र भर में एक दो बार भोजन तो कराओ, जिसने ब्याह किया उसको कभी याद ही नहीं करते, तो ऐसे हमारे को कभी याद करने की जरूरत नहीं, कभी ब्राह्मण को बुलाते हो, लड़कियों को पूछा जाए अभी है लड़कियां नहीं है, उनको पूछा जाए तो उनको भी याद नहीं है, कभी ब्राह्मण से पूछते ही नहीं है। ऐसे है हमारी दीक्षा, हमारी दीक्षा बड़ी विचित्र है, हमारे चेला बन जाओ हम चाहते ही नहीं। अरे भगवान का बनने से कल्याण हो जाएगा, हमारे बनने से क्या फायदा होगा? ऐसे कहों के बाप बने हो, किसी के बाप दादा बने हो, किसी के बेटा बने हो, किसी के भाई बने हो, ये बनावटी तो बहुत है ही आपके, एक बनावटी में और बनावट कर दो क्या फायदा पड़ता है? कई संबंध मान लिए, एक संबंध गुरु का मान लिया, तो हम कौन संबंध में भीड़ करें ऐसी तरह तरह का संबंध और भीड़ हुई है, हम भीड़ नहीं करते भाई, कितनी बढ़िया बात है। और हम उनको याद दिलाते हैं, आप भगवान के याद दिलाते हैं, हम नया नहीं करते हैं, नया कुछ कहते ही नहीं है, भूली है भूल मिट जा, तो आज ये बात मान लो हमारी अब सदा के लिए भूल मिट गई, हम भगवान के हैं। क्या जसी महाराज बोलो, ठीक जसी राजा, कैसी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ा भारी काम हो गया आज। अरे लड़की का विवाह हो जाता है मामूली काम होता है, पिता की चिंता मिट जाती है, लड़की बड़ी हुई माँ के बाप की चिंता मिट जाती है, ऐसे सबकी चिंता मिट जाएगी, आज काम हो गया अपने तो। और उसमें कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना आना पड़ता है, कितना भोजन बनाना पड़ता है, कितने लोगों की गज करनी पड़ती है, कितनी सजावट करनी पड़ती है, अपने को और ये खर्च नहीं कुछ सजावट करने की बात नहीं, क्यों को चावल देते हैं, आओ साहु तुम आओ आओ, हम सीधी साधु बात है, कितनी बढ़िया बात, इतना बड़ा काम होता ही नहीं, वो तो कभी पति मर जाता है कभी पत्नी मर जाती है, हम मरते ही नहीं, हमारे भगवान दोनों ही अमर, जीव कोई मरता ही नहीं, भगवान कभी मरते ही नहीं, सदा का संबंध हो गया, अब दोबारा ब्याह करने की जरूरत ही नहीं, जन्म ने जो पहले ब्याह था वो रद्द हो जाता, इस जन्म में फिर नया ब्याह करो, पुराना ब्याह थोड़ा याद है, अब नया ब्याह करना पड़ता है, हमारा नया करना ही नहीं पड़े कभी, किसी जगह जाओ कहीं जाओ, हम तो भगवान के हैं ही, तो भगवान के तो थे ही हैं ही, याद नहीं था, इधर ध्यान नहीं था, आज से ध्यान हो गया तो कैसा काम बन गया अपना, कितनी बढ़िया बात हो गई, बोलो भाई ठीक है नहीं, अब निश्चिंत हो जाओ, अब भजन माँ माँ माँ करना रहा और कुछ बाकी है, माँ माँ कहा करो भाई, भगवान है नाम लेते रहो, हमारी माँ है भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान के है थे पहले भी, आपद में संपत्ति में घाटे में मने मुनाफे में भगवान बना लो, ये भगवान ने भेजा है, भगवान का विधान है, बहुत ही आनंद की बात है अपने को, कैसी बात जैसी आज जमीन मौज हुई सदा के लिए, बहुत बढ़िया हुई आज जन्माष्टमी तो बहुत अच्छी हुई भाई, जीवन बदल गया हमारा तो। और चोर की बात बताई थी, मैं जन्म भर में चोरी नहीं की, चोरी मैंने की है बट इस जन्म में नहीं की, अरे भगवान का इस जन्म तब हुआ है, अब पहले वाला जन्म नहीं, आज जन्म हो गया बाबा, अब नहीं करें भाई ना, पाप है व्यवसार है चोरी है झूठ का पता है बेईमानी है, कैसे करें, भगवान के हो गए ना हम, किस शर्म नहीं आएगी, किस घर के हैं हम, मामूली घर के थोड़े हैं, तो अब नहीं बिगड़ेंगे भाई, अब बिगड़ सकते ही नहीं, भगवान के हमारे हमारे भगवान, हमारे बिगाड़ कैसे होगा, हुआ ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है, आज तो आनंद हो गया अपना, अपनी जन्माष्टमी सफल हो गई, आज नंदोत्सव देखो, कोशिश सत्संग करो मोर से, पर जिनको जाना है जावे, रहने वाला रहे मोर से, कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, आज तो न्याल हो गए, मौज हो गया सदा के लिए।